Değerli izleyenlerimiz, kısa bir ara veriyoruz. Lütfen bizden ayrılmayınız. Sanatın kalbi sahne İstanbul'da atıyor. Birbirinden güzel etkinlikler KRT ekranlarında sanatseverlerle buluşuyor. Çok güzel bir müzik programıyla sizlerle birlikteyiz bugün. Güzel bir sahne etkinliğiyle bugün yine sizlerle birlikteyiz. Başta Haldun Dorman hocam olmak üzere sevdiğiniz tüm sanatçılar bu sahnede efendim. Tiyatro Kedi'ye konuk olduk bugün. İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nin açılış gala konseri, sezon açılış gala konserindeyiz. Gerçekten size büyük bir sürprizim var bugün. Hani hep tiyatrolara gittik, değişik tiyatro örneklerini gördük ya, böylesini ilk kez bugün göreceksiniz. Tiyatrolar, modern danslar, konserler ve biletleri bir çırpıda tükenen muhteşem müzikaller. Kısacası sanat adına yapılan bütün aktiviteler Nedret Avşar'la sahne İstanbul'da. Tiyatro sevgi işi, olmasa olmaz. Elimden tuttu, şehir tiyatrolarına götürdü. Evet. Sahne amirleri ki eti senin kemiği benim. 10 yıldır komedi yaptım, vodviller oynadım, farslar oynadım, dramlar oynadım. Ne mümkünse yaptım. Tiyatro biliyorsunuz insanı insana insanca anlatma sanatıdır. Espri tokat gibi de atıp kaçacaksın. Kendimi o anlamda tiyatro sahnesinde bulmak, tiyatroda oyuncu olarak sahneye çıkma duygusu beni çok bileyledi. Benim için tiyatro bir aşk meselesidir. Galiba böyle neşeli günler tadında bir şey seyrettireceğiz insanlara. Sahnede olduğu her saniye zekasına ve yeteneklerine muhtaçtır. Sahne İstanbul her pazar saat 16'da Türkiye'nin ilk kültür ekranı KRT'de. Kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz efendim. Araştırmacı yazar Akı Yılmaz Beyefendi Arap suresinin tahlilini yapmakta. Son olarak 169. ayete kadar gelmiştik. Oradan devam edebiliriz efendim. Buyurunuz. Evet. Yine İsrailoğullarıyla ilgili başka bir bölüm ve başka bir bilgiyle karşılaşıyoruz. Derken onlardan sonra bir nesil gelip onların yerlerine geçti. Evet. Bu İsrailoğullarının daha yakın zamanlarına, tarihsel yakın zaman dediğim zaman Resulullah'a yakın dönemlerdeki şey olur. Kitaba mirasçı oldular. Onlar bu dünyanın değersiz kazanımlarını alırlar. Bize ileri de mağfiret olunur, suçlarımız bağışlanır diyorlardı. Kendilerine ona benzer değersiz bir mal gelirse onu da alıyorlardı. Şimdi bir parantezde bu konuyla ilgili başka bir ifade var. Allah'a karşı haktan başkasını söyleyemeyeceklerine dair kendilerinden o kitabın teminatı alınmadı mı? Halbuki onda olanı okuyup öğrenmişlerdi. Ahiret yurdu Allah'ın koruması altına girmiş kimseler için daha hayırlıdır. Hala akıl etmeyecek misiniz? Şimdi İsrailoğullarının bir aşamasında da bunlar kitaba mirasçı olmuşlar. Yani Tevrat'ı öyle diyeyim veyahut da o İncil'i artık İsrailoğulların belki burada Hristiyan kesim de buna girmiş olabilir. Bunlar Allah'a karşı haktan başkasını söyleyemeyeceklerine dair kendilerinden o kitabın teminatı alınmadı mı? Varis oldukları kitapta sakına sakın haktan başkasını söylemeyin diye yazıyordu bak, tamam mı? Halbuki onda olanı okuyup öğrenmişlerdi. Onu da öğrendiler. Ahiret yurdu Allah'ın koruması altına girmiş kimsenin daha hayırlıdır. Bunu da öğrendiler. Hala akıl etmeyecek misiniz diye uyarıyı da aldılar. Tamam mı? Ama

Kitaptan olacak. Katkısız. Tamam. Katkısız. Müslümanların inancı da halis ana evet, dini evet. gibi. İşte başka türlü ama olmaz kardeşim gibi. Şimdi. Evet. Tamam. İşte bu dağ gibi şey, dağ gibi sorun. Ne olabilir? Dedim esaretler olabilir. Kadınlarının hani utanca boğulmaları olması, olabilir. Erkeklerin tamam eğitimsiz, tamam, eğitimsiz, işte, niteliksiz bunun olmaları. Bunun şeyleri de bu. Evet. Onları da burada bildirtmiş olayım. Çok sağ olun. Bundan sonra da nasip olursa şeye geçeceğiz. Başka bir zaten necme... doldu. Doldu mu? Galübela kısmına geldik. Bu da çok önemli bir evet. konu. Evet. Bunu çok güzel anlaşılması evet. gerekiyor. Böyle şey var. Da adamlar dağ gibi dertleri varken, tabii. umutları sönmüşken, imdatlarına evet. yetişmiş Allah, Musa'yı evet. kurtarıcı olarak kendilerine yollamış. Bu evet. ayetteki de öz bu. Evet. Madem bitti, değerli izleyicilerimize selam ve saygılarımı iletiyorum. Çok teşekkür olun, ederiz. Ağzınıza sağlık efendim. Allah razı olsun sizlerden. Tamam. Değerli izleyenlerimiz, bu haftaki süremiz sona ermiştir. Haftaya yeni bir programda buluşmak ümidiyle Allah'a emanet olunuz. Yayında emeği geçen tüm kardeşlerimize de teşekkür ediyoruz. Sağ olun efendim.